الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslümin, bugünkü sohbetimiz Yusuf suresinin 100. ayetinden başlayacak. Geçen hafta bu ayeti kerimeyi yarılamıştık ancak bitirememiştik ve biz oradan devam edeceğiz bugün. Bu ayeti kerimeyi baştan alalım. وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ Annesini babasını makamına, kürsüsüne efendim çıkardı, koydu, oturttu. وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا Ve Yusuf'a, Yusuf peygambere saygı niyetiyle secde ettiler diyor. Ve gale dedi Yusuf peygamber, ya ebeti, babacığım, hâdâ, işte bu te'vîlu rü'yâye min kab, daha önce gördüğüm rüyanın çıkmasıdır bu, rüyanın yorumudur, rüyam çıktı. Neydi daha evvel gördüğü rüya? O Yusuf suresinin ilk ayetlerinde yer alıyor o rüya. Demişti ki babasına, İdgale Yusufu, hani Yusuf demişti çocukken yani, liyebihi babasına, ya ebeti, ey babacığım, inni ra'aytu, ben gördüm, ehade aşara kevkeben, 11 yıldız, ve şemse, ve güneşi, vel kamera, ve ayı gördüm, ra'aytuhum, onları gördüm, li sacidin, bana secde eder gördüm demişti. Bunun üzerine bu yorumu yaptı babası, işte o 11 kardeşi olduğu için, o 11 kardeşinin ve Şems de annesi, Kamer de babası, 13 kişi işte secde ettiler ona. Bu sefer geldi yıllar sonra, efendim Mısır'ın Maliye Bakanı olmasından sonra o kendisini kuyuya atan kardeşleriyle annesi de babası bir araya geldi. İşte secde, ona saygı secdesi yapınca babasına dedi ki, işte o başta çocukken sana anlattığım rüya çıktı. İşte bu rüyanın yorumu bu. Burada gerçekleşti bu. Saygı secdesi yapıldı kendisine. قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّ Rabbim bu rüyamı gerçekleştirdi babacığım dedi. Çok ilginç bir şey, yani bu olayın Allah tarafından yapıldığını, Allah'a havale etti işin, onun kaynağında Allah olduğunu söyledi. Rüyanın gerçekleşmesi Allah tarafından oldu dedi. وَقَدْ اَحْسَنَ بِي işte geçen hafta buraları yapıyorduk. Rabbim bana iyilik yaptı, lütfetti, ihsan etti. اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ beni hapisten çıkarttı dedi. Zindandan çıkarttı. Bu bir nimet. Yani karanlıktan, zindandan çıkış bir nimet oldu. Tabii ki bu bizim için bugün zindandan çıkış bizim için zindan ne ifade ediyor diye bir soru sorarsak, bizim için zindan cehalet zindanı, yanlış zindanı, günah zindanı oluyor şimdi. Yani biz şimdi İslam alemi hapiste şimdi. Hazreti Yusuf'un zindana atılması gibi zindandaymış şimdi yani. Cehaletin zindanındayız. Buradan bizi Allah çıkartacak. Çalışacağız, çıkacağız bu zindandan. Bu cehaletin karanlığından, bu nefsin karanlığından çıkacağız. Anlıyor musun? Bu yoksa biz bu Hazreti Yusuf'un bu ayet-i kerimesini nasıl anlayacağız? Ve ca'e biküm minel bedvi sizi bana getirtti çölden. Yani Rabbim sizi bana getirtmiş olması benim için çok büyük bir iyiliktir, çok büyük bir güzelliktir, bir lütuftur, bir ihsandır dedi. Çok ilginç bir şey bu. Yani Yusuf peygamberin buradaki kullandığı cümle ve ca'e biküm, sizi getirtti, getirdi yani, Allah getirdi sizi bana. Niye böyle dedi diye bir soru sorarız. Çünkü bir evlat kral da olsa babasını ayağına getirtiremez. Anasını babasını ayağına getirtiremez. Onun için edepli konuşuyor, diyor ki ben getirtmedim sizi buraya, ben çağırmadım ha. Gerçi demişti kardeşlerine, ananı babanızı getirin buraya demişti, ama ben bir edep bakımından Allah sizi buraya getirdi ha. Çünkü yakışır mı yani bir evlada annesini babasını ayağına getirmesini? Hani baba demiş ya evladına, sen adam olamazsın. O da okumuş, adam olmuş, vali olmuş, demiş ki babamı getirin bana demiş. Babası gelmiş yanına, baba bak dedim bana ki adam olamazsın, bak şimdi gördüm vali oldu. Adam olsaydın babana ayağına getirmezdi. Anladın mı? Ha burada da ve ca'e biküm, onun için ca'e fiilinin faili Allah. Allah sizi buraya getirdi bana. İşte bu çok önemli bir edebi anlatan bir olaydır bu. Minel bedvi, bedvi çöl demektir. Düz arazi anlamına gelir. Beda fiilinden gelir. Beda açıkça ortaya çıkmak anlamına gelir. Yani çölde ağaç olmadığı için her yer görülür. Onun için beda fiilinden gelir bu. Açıkla ortaya çıkmak. Beda. Efendim. Min ba'di, ne zamandan sonra, ama şu zamandan sonra. En nezaga şeytanu beyni ve beyne ihveti. Şeytan kardeşlerimle benim aramda bir takım entrikalar yaptıktan sonra sizi bana getirttiren Rabbim bana çok büyük lütufta bulundu dedi. Burada çok ilginç bir şey, bir ders veriyor kardeşlerine. Tabi babasına değil, babası zaten peygamber. Peygambere akıl verecek değil. Ama burada oradaki kendisini kuyuya atan abilerine bir ders veriyor. Bak, aramıza şeytan girdi. Şeytan sizi kandırdı. Şeytanın etkisinde yaptınız bu davranışı diyerek bir kötü davranışın arkasındaki nedeni, itici gücü anlatmaya çalışıyor. Yusuf peygamber muhteşem bir ders veriyor orada. Çünkü nezr, Kur'an'da 4 ayette geçer bu nezr kelimesi. Fit, şeytanın fiti demektir. O şeytanın fiti kıskançlığı, körükler hasede çevirir, onu da körükler düşmanlık haline getirir. İşte o kardeşlerinin kıskançlığı düşmanlık haline geldi. At dört kuyuya. İşte dedi Yusuf peygamber, ders veriyor kardeşlerine, bu sizin şeytanın nezrine, fitine mağlup olmanızdan dolayı oldu bu iş. Sizinle benim arama şeytan girdi. Babasına konuşuyor ama onlara duyuruyor. Yani şeytan kardeşlerimle benim arama girmesinden sonra, onları etkileyip onları fitlemesinden sonra sizi bana getirdi Rabbim, bana çok büyük lütuf yaptı. İnne Rabbi latifun lima yaşa. Zaten benim Rabbim dilediğine lütfeder, ihsan eder. İnnehu huvel alimul hakim. Çünkü o alimdir, her şeyi bilendir, hakimun, her işi yerli yerine yapandır diye söyledi orada Yusuf peygamber. Muhteşem bir ders veriyor. Hem de babasıyla konuşmuş oluyor. Babası da peygamber ya. İki peygamber, baba oğul bir sohbet ediyorlar. Yani o anda onları kürsüye çıkardı ve o anda konuşma yapıyor. Kardeşleriyle kendi arasındaki ilişkiler sistemini de anlattı, bunun şeytandan kaynaklandığını, onun fitlemesinden kaynaklandığını da söylemiş oldu. Rabbi, Döndü Yusuf peygamber, ellerini Allah'a açtı, şu duayı yaptı. Şimdi asırlar evvel, yani milattan önce hangi yıllarda olduğunu bilemiyoruz ama kesin o zaman ki Yusuf peygamberin duasını Allah Levh-i Mahfuz'da saklamış, milattan sonra 6. asırda peygamberimize vermiş. Şimdi o nasıl bir dua yaptığını görelim burada. Tam o anda kardeşlerinin yanında, annesinin babasının yanında ellerini Allah'a açıyor ve şu dua yapıyor. Rabbi, ey Rabbim, قَدْ اَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ, bana krallık verdin, bana yönetici olma imkanını verdin, beni yönetici yaptın, melik yaptın dedi. وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْوِيلِ الْحَادِيثِ, sen bana hadiselerin, olayların, sosyal olayların, olguların yorumunu öğrettin, rüyaların yorumunu öğrettin bana ya Rabbi. فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرُ, ey göklerin ve yerin yoktan yaratanı Rabbim, اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ, sen benim bu dünyada ve ahirette velimsin, velimsin. Devam edeceğim, bunu anlatacağım. Teveffeni Müslüman, ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür. Ba. Peygamber kendine güvenemiyor. Dua ediyor. Bak, bunlar konuşuyor. Ve elhakni bis salihin, ya Rabbi beni iyilerin arasına kat, iyilerin arasına koy, ilhak et. Yani onların arasına beni koy mahşerde. Şimdi bu duanın analizini yapalım. Şimdi Allah-u Teala niye bu duayı bize veriyor? Bu duanın birinci bölümünü belki Müslüman yöneticiler yapması lazım. Müslüman yöneticiler yapması lazım. İkinci bölümünü hepimiz yapmamız lazım. Çünkü biz, Allah-u Teala bize meliklik vermedi, yani meliklik diye böyle bir şey yok. Ama onu da yapacak adamlar var. İktidar sahibi olan insanlar yapacak. Neyse, şimdi bu ayeti açıklayalım. Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki peygamber de dua yapmak mecburiyetindedir. Yani peygamber kendisini peygamber oldu diye Allah'a yalvarmanın dışında tutamaz. Ben peygamber oldum. Bundan daha büyük makam var mı? Yok, tamam. Deyip gevşeyemez. Gevşemek yok. Kullukta gevşeme yok. Onun için Yusuf peygamber dua yapıyor. Bir defa kendisine verilen en büyük nimetleri sayıyor. Bak, bir sürü nimet var. Bunlardan bir tanesi meliklik vermiş olması. Yönetici makamına onu getirmiş olması, kuyudan çıkarıp, kuyudan yerin seviyesinden aşağıdan çıkarıp en yüksek makama getirmiş olması çok büyük bir nimet. Öyle ya, şimdi beni düşün, bir çobanlıktan geliyorsun, profesör oluyorsun, işte bu büyük bir nimet yani. Yani bu kolay bir şey mi ya? Ha, bunu ben yaptım diyemezsin, Allah yapmış. Bak, o ne diyor peygamber? Bana verdin diyor, verdin. Ben oldum demiyor. Oldum yok. Biz bu hataları yapıyoruz. Allah, sen bana verdin diyor. Ateyteni, bana verdin ya Rabbi. Minedir ki bu iktidar gücünü, bu yöneticiliği, siyasi erki bana veren sensin ya Rabbi. Bu yetmemiş gibi وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْبِرِ الْحَادِيثِ, bana öğrettin olayların yorumunu. Bir ateyteni diyor, verme fiilini kullanıyor, bir öğretme fiilini kullanıyor. İki tane fiil kullanıyor burada. Allah'ın iki fiiliyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Birincisi iktidarı verdin, öbüründe öğrettin. Bak, öğrettin. Şimdi burada bu duadan çıkartacağımız önemli bir kanun var. Nedir o kanun? Siyasi bir kanun çıkarırlar. Nedir o siyasi kanun? İktidar sahibi olan adamlar sosyal olayları yorumlayacak güçte olmalı. O kültürde olmalı. Evet. Sosyal olayları yorumlayamayan adam melik olamaz. Evet. İşte bu ayet bu. Nasıl Ramazan? Nasıl? Ya. Muhteşem. Muhteşem bir siyasi kural koyuyor burada yani. Allah-u Teala bunu bana, ben Yusuf peygamber değilim ki. Ben bu ayeti nasıl yorumlayacağım? Burada diyor ki, bak Yusuf peygamber böyle dua etti, sen bu duayı bir anla önce, an. Bana diyor yani, bana, bize, size. Önce bana diyor. Melik olan adam, siyasi erki eline geçiren adamlar, sosyal olayları yorumlayacak kapasitede olacak. Bu olaylar nereye gider? Bu olaylar hangi olayları doğurur? Bu zincirleme, determinizm dediğimiz olayların olaylara sebep olması, buna nere gider, böyle yaparsam ne olur, öyle yaparsam ne olur, böyle yaparsam ne olur diye analiz yapamayan adam melik olamaz. İşte bu kanun çıkıyor burada. Bunu tefsire yazmadım galiba, bilmiyorum, yazdım onu, bakacağım. Burada doğuyor bu yani, bu çocuk burada doğuyor şimdi. Anlıyor musunuz? Şimdi burada itiraf ediyor bu nimetleri. Melik olmasının ve olayların yorumunu kendisine öğretmiş olmasını melik diyor. Bu demek ki Yusuf peygamber vahiy alıyor ya Allah'tan. Efendim, ha, o Allah'ın okulunda okuyor. O Allah'ın okulunda hem siyaset okumuş, melikliği okumuş, hem de sosyoloji okumuş. Sosyal olayların yorumunu öğrenmiş. Öğretmiş. Öyle diyor. Sen öğrettin bana diyor. Ve allem te. Teni. Sen öğrettin bana diyor. Demek ki ilahi okuldan mezun olmuş. Hem siyaset felsefesi öğrenmiş. Hem sosyoloji öğrenmiş. Olayların yorumunu öğrenmiş. Allah'ın üniversitesinden. Öyle diyor. Dönüyor bu sefer. Fatıra semavati vel ard. Ey göklerin ve yerin yoktan yaratanı, fatır kelimesini kullanıyor. Çok ilginç bir kelimedir bu. Fatara, fataranın çok farklı anlamları var. Bu fıtrat kavramı buradan gelir. İnsanın doğası, tabiatı, yaratılışı, fıtrat. Fatara aslında yarılmak anlamına da gelir. Devenin dişini, devenin dişi, yukarıda eti, damağı delip yukarı çıkması fataradır. Arap böyle anlatmış onu. Yani yarılıp dışarı çıkmak, yarmak. Mesela yetefattarna minhu ve tenşakkul arlu. Ne zaman ki diyor Allah-u Teala, ben çocuk edindim, Allah çocuk edindi dediler. Neredeyse gökler çatlayacaktı. Orada yetefattar ne? Gene fıtrat kelimesini kullanıyor. Meryem suresinde. Allah hocama rahmet eylesin. İzel semâun fatarat ve izel kevâkibun teferat. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, kıyametin kopuşunu anlatırken bu kelimeyi kullanır yine Allah-u Teala orada. İzâ semâun fatarat, yer çatladığı zaman der orada. İşte bu fatara aslında yaratmak anlamına gelir. Yoktan yaratmak anlamına gelir. Ki Yusuf peygamber bunu biliyor. Hâlikus semâvâti demiyor da fâturus semâvâti diyor. Çok önemli bir şey. Yani o kelimeleri yerli yerine kullanıyor. Bir peygamber tabi hata olmaz. Orada hata yapamazsın ya. Ey göklerin ve yerin yoktan yaratanı diyor. O anda annesinin babasının yanında ve efendim kardeşlerinin yanında. Ente veliyyi fid dünya vel ahire. Konuşmayalım hanımlar. Sen Allah'a diyor. Ya Rabbi sen benim bu dünyada ve ahirette dostumsun, velimsin diyor. Velim. Ne demek velim? Koruyucum demektir. Evliyaullah var ya, evliyaullah. Ha, evliyaullah deriz ya. Biz bu tabiri kullanırız. Anadolu evliyaları diye kitaplar yazılmıştır biliyorsunuz. Filan filan. Veli, veli adam, sahip çıkan, dost demektir aslında. Arka çıkan, arkadaşını satmayan, destek veren, omuz veren, babasından, dedesinden almış olduğu manevi değerlere, kültürlere sahip çıkan. Baba baba baba. Nerede çıkandı bunu Hoca Efendi abi abi? Ne? Meryem suresinin 5. 6. ayetine gidersen onu bulursun. Zekeriya peygamber diyor ki Allah-u Teala yalvarıyor da. Ya Rabbi bana bir veli ver. Veli, veli, veli çocuk, veli. Veli çocuk. Çocuk. Allah'tan çocuk istiyor işte, veriyor ona Yahya peygamber. Ona diyor veli. Kim diyor ona veli biliyor musun? Zekeriya peygamber babası. O veli ne yapacak diyor. Biliyor musun ya Rabbi? Niye istiyorum senden bunu? Yerisini ve yerisü minnali Yakub'e. Benim ve Yakub'un ailesinin manevi kültürüne varis olacak, o kültürü yaşatacak olan bir çocuk ver bana. Velinin anlamı buymuş. Bir üstteki ayetin sonundaki kelime, veli kelimesinin bir alttaki ayet mana veriyor. Ba ba ba ba. Anlıyor musun şimdi? Yani veli delikanlı, veli gençlik ne demektir? Ceddinden aldığı manevi kültürü yaşatan demektir. Ama Zekeriya peygamber abone anlatıyor. Abi Kur'an-ı Kerim görüyor musun? Biz böyle bir veli gençlik yetiştiremiyor. Bizim mirasımıza, manevi mirasımıza sahip çıkacak, sahip çıkan genç. Amin. Veli. Ama tabi buradaki veli, buradaki korumak anlamında. Yani ya Rabbi sen benim dünyada ve ahirette dostumsun demek. Sen benim koruyucumsun, sen benim ya Rabbi. Bu dünyada korudun beni, ahirette de koruyacaksın beni. O cehenneme karşı. Bu dünyada şeytana karşı, kardeşlerimin kötülüklerine karşı korudun beni ya Rabbi. Ahirette de velim ol, ahirette de beni koru diyor. Ya bizim velimiz yok mudur hiç diye bir soru sorabilirsiniz. Yani bizim velimiz. Bak onun velisinin azı söylüyor ona şimdi bak. Gidelim oraya şimdi. Bu aradan da Hafız Hızır hocama rahmet okuyalım. Hem gidelim hem okuyalım. Bak şimdi. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu sümme istekâmû. Rabbimiz Allah deyip istikamette olan, doğru yoldan giden adamlara tetenezzelü aleyhimul melek. Melekler onların üzerine iner. Melekler doğru adamlar üzerine iner. İman etmiş, doğru giden adamlarınıza melekler iner diyor Allah. Ben demiyorum. Bu da diyor. Derler ki o melekler o doğru adamlara, istikametli olan adamlara. Ella tehafu ve la tehzenu. Korkmayın. Kederlenmeyin. Ve ebşirû bil cennetilleti küntüm tuadun. Ve size vaat olunan cenneti size müjdelemek için geldik. Üzerlerine iner melekler diyor. Ve derler onlara ki nehnu evliyâukum fil hayâti dünya ve fil âhra. Ay, bizim de velimiz var ya. Bizim de velimiz var. Daha yüksek tabii. O melekler der ki diyor o istikamette olan adamlara, bu dünyada ve ahirette sizin dostunuzuz. Sizin veliniziz biz. Korkmayın. Biz sizi koruyacağız. Ya Rabbi buna ihtiyacımız var bu duaya. Hani bizim meleklerimiz? Korusunlar bizi bu noktada. Anladınız. Şimdi doldurun orayı siz. O nokta koydum, bir doldurun. Ramazan Bey ilk önce senin kağıdını alacağım. Senin test kağıdını değerlendireceğim. Şimdi demek ki iman edip de istikamette olan, karısına tokat atmayan, karısını azarlamayan, annesini babasını üzmeyen, kul hakkı yemeyen, kullarına melekler iner. Melekler haram olduğu yere inmez. Bir evde haram varsa melek oraya inmez. Nasıl inecek oraya? Ulan haram lokma onu oraya indirir. Mümkün değil. Kapıdan içeri sokmaz onu. Meleği oraya sokar. Ha istikamette olacak. Ona iner diyor melekler orada. Onlara da. Ama buraya diyor ki Yusuf peygamber, ya Rabbi sen benim velimsin. Sen benim koruyanımsın. Dünyada ve ahirette senden bir şeyler isteyelim. Beni koruyorsun ama bak bir koruma, nerede koruyacaksın beni biliyor musun diyor Allah. Onu da söylüyor. Teveffeni Müslüman. Beni Müslüman olarak vefat ettir. Ba. Peygamber bile kendisinin Müslümanlığını garanti etmiyor. Biz şimdi öyle oluyor ki bırak o adamı, o adam cehennem, biz cennete oturduk öyle diyoruz. Cehennet aldık kendimize ya, herkesi tenkidi değil. Adam kendisi cennetten parsellemiş, almış oraya evi oturmuş, köşkü yapmış oraya ha. Buraya kendi güveni mi peygamber? Hani peygamber kendi güveni mi? Allah'tan diliyor, diyor ki benim başıma bırakırsan ya Rabbi benim Müslüman olarak ölmem çok tehlikeli olur diyor. Sen beni Müslüman olarak vefat ettin. Bak. Muhteşem bir ders veriyor bize Allah-u Teala. Şimdi Yusuf peygamberin bu duasını anlatarak muhteşem bir ders veriyor. Kimse kendi ibadetiyle gurura kapılamaz. Efendim Müslümanlığını garanti edemez. Onun için böyle yapacaksınız bana diyor. Bak buraları biz yapacağız, bu duaları. Burasını biz yapmamız lazım. Ya Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir. Bu da yetmez. Beni korumak Müslüman olarak bu dünyada vefat ettirdin ama ahirette de beni iyilerin arasına koy. İyilerin arasına koy beni. Orada iyilerin arasına koyarsan beni veliliğin tamam gerçekleşmiş olur. Ya Rabbi beni koruman gerçekleşmiş olur. Aman ya Rabbi. Değil mi? Ne girmek istiyor o iyilerin arasına? Onlar kimdir? Onları Nisa suresinde cevaplandırıyor Allah-u Teala. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Burada cevaplandırıyor bunu işte. Ha burada Yusuf peygamberin dediği beni iyilerin arasına koy. Kimdir onlar? Diye bir soru sorabilirsiniz bana. Burada cevabı yok. Bundan şimdi geçiyor bizim peygamberimize. Bu ayetten sonra peygamberimize geçiyor şimdi. Ona bir takım dersler verecek. Şimdi burada demiyor ama. İyilerin arasına koy beni. İyiler kimdir? İşte okuduğum ayeti kerimeye Nisa suresinde diyor ki Allah-u Teala burada olmaz. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ. Allah'a ve peygambere itaat eden kimseler. فَاُولَٰئِكَ. İşte onlar. مَعَ الَّذ۪ينَ. O kimselerle beraber olacaklar. Kimdir o kimseler? اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Allah onlara nimet verdi. Onlara nimetlendirdi. Onlara lütfetti. Kimdir o adamlar? مِنَ النَّبِيِّينَ. Peygamberlerdir onlar. Ve sıddıkîne, sadıklardır onlar. Ve şühedâ-i şehitlerdir onlar. Ve salihîne, iyi insanlardır onlar. Ve hasune ulâike rafîka, ne güzel arkadaştır onlar. İşte onlarla beraber olacak diyor mahşerde. İşte Yusuf peygamber bunlarla beraber olmayı istiyor. Yani ya Rabbi beni o bütün peygamberler var ya onlarla beraber bir araya beni koy ya Rabbi, oraya onların arasına girmek istiyorum ben oraya koy diye dua ediyor, dua Yani peygamber burada garanti değil, kendisini garanti etmiyor. Bu çok önemli bir dua biçimidir. Biz de Yusuf peygamberin bu duasına asırlar sonra amin diyoruz. Amin diyoruz. Ya Rabbi teveffeni Müslüman ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi bizi Müslüman olarak vefat ettir ve bizi iyilerin arasına koy mahşerde ya Rabbi. Evet. Bu duayı biz de yapıyoruz. Ve Yusuf peygamberin sesini kulağımda hissediyorum ve ben de ona amin diyorum. Tabii ki orada onun kardeşleri, annesi babası amin demişlerdir şüphesiz bu duaya karşı. Şimdi demek ki orada peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyi insanlarla beraber olmak, böyle bir hayat bu dünyada yaşamak, ki var bu, böyle adamlar var ya, böyle adamlar var ki böyle söylüyor. Yani peygamber değil, sıddık değil, şehit değil, ama orada onlarla beraber olacak adam var demek ki ya. Bu adam muhteşem bir adam. Böyle adamlar var, Allah bizi onların arasına koysun diyelim. Onlarla beraber olmamızı bize sağlasın diyelim, dua edelim. İşte böylece Yusuf peygamberin duaları, konuşması burada bitiyor. Bu sefer dönüyor Allah-u Teala peygamberimize şimdi ders veriyor. İlahiyat okulunda, ilahi üniversitede, Kur'an okulunda peygamberimize şimdi konuşuyor. Bak, anlattım sana bu Yusuf peygamberin kıssasını ya Muhammed. Şimdi nedir bunu anlatayım sana. ذَلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِهِ اِلَيْكَ. Peygamberimize diyor ki Allah, bu Yusuf peygamberin kıssası gayb haberlerindendir. Gayb. Gayiptendir. Sen bunları bilmiyor musun ki? Nereden bileceksin bunları? Nerede okuyacaktın sen bunları? Gayb. نُوحِهِ اِلَيْكَ. Sana bunu vahy ediyoruz. Yusuf peygamberin kıssasını sana vahyediyor. Rivayet edilir ki bu surenin iniş sebeplerinden biri, müşrikler, Yahudiler daha doğrusu, gelmişler peygamberimize Yusuf peygamberi anlat demişler. Da senin peygamber olduğunu bilelim. Allah da bu sureyi vahyediyor. Yusuf peygamberin suresini vahyediyor. Ve bunu okuyunca peygamberimiz, onlar da şaşıp kalıyorlar tabii. İşte diyor ki peygamberimiz Allah-u Teala, bu gayb haberidir. Sen bunu bir yerden okumadın, bir yerden dinlemedin. Orada da bulunmadın, Yusuf peygamberin yanında da değildin de, işte bu gayb haberidir. Böylece gayb, gayb kavramına bir mana veriyor burada Allah-u Teala, gayb. Bu ayeti açıklayarak devam edelim. Gayb, bizim bildiğimiz gayb haberleri, bu Mugayyibat-ı Hamse diye Lokman suresinin son ayetinde söylerler. Onu yanlış yorumluyorlar. Onu anlattım hani ben orada Lokman suresinin şeyin tefsirinde. Onu yanlış anlıyorlar. Bak Yusuf peygamberinki de gayb haberlerindenmiş. Bak bu da gayb haberlerindendir. Bir şeyi görmediysen, bir şeyin yanında bulunmadıysan, gözlem yapmadıysan, bir şeyi tutmadıysan, o senin için gayiptir. Onun için gıybet bundan gelir. Gıybet, gıybet. Bundan gelir yani. Gıybet etmek kardeşin etini yemek gibidir ya, biz hep kardeş eti yiyoruz, leş yiyoruz. Biz hep leş yiyoruz. Hucurat suresinde diyor ki Allah-u Teala, gıybet eden adam ölü kardeşinin etini yiyor. Yam yam, yam yam. Biz yam yamız, yam yam, yam yam. Yani ölü kardeşi diyor, teneşür tahtasına yatırmışlar kardeşini, sen de gidip baş tanesini ayaklarından parmaklarından yeme. Yam yam. Gıybet eden adam. Ne demek gıybet eden adam? Ya bulunmadığın bir haberi, görmediğin bir haberi konuşuyoruz adamın arkasında. Biz hep böyle. Bu gıybet, bu gıybet sarmış medyayı. Ya bu gıybet toplumu yam yam yapmış ya. Olacak işte. Neyse, Fakat biz buraya gayb kavramına yeni bir tanım getirdi Allah-u Teala. Gayb dediğimiz olay, görmediğin, elinle tutmadığın ve yanında bulunmadığın bir olgu senin için gayiptir. İşte Peygamberimiz de Yusuf Peygamber olayını bilmediği için onun için gayipti diyor. Gayip haberlerindendi diyor bu. Efendim onu sana vahyettim. Ve ma kunte ledeyhim iz ecme'u emrahum ve hum yemkurun. Sen değildin onların yanında iz ecme'u toplandıkları zaman, emrahum onlar işlerini toplanıp yaptıkları zaman, ve hum yemkurun onlar entrika yaparken, Yusuf peygambere entrika yaparken kardeşleri toplanıp o işi kurarken, o entrikayı sen orada mıydın? Sen ne bileceksin onun kardeşlerinin neler konuştuğunu, kuyuya atmasını, öldürmesini filan, efendim babalarına yanlış konuşmaları, yanlış gömlek getirmelerini, Yusuf peygamberin hapiste kaldığını, bir kadın ona saldırdığını, efendim gömleğinin delil olduğunu filan, bunları nereden bilecektin sen? Yusuf peygamberin satıp istemenin deraime mahdude, efendim çok az bir pahaya satıldığını, köle olarak satıldığını, Mısır'a gittiğini, efendim orada melik olduğunu sen nereden bileceksin? İşte bunları sana anlatıyorum. Bu gayb haberlerdi ya Muhammed. وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Muhteşem bir kanun koyuyor burada. Mana şu. وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ İnsanların çoğu değildir. بِمُؤْمِنِنْ inanır değildir. İnanmaz insanların çoğu ya Muhammed. Velev harasta, ne kadar hırs yaparsan yap, ne kadar arzu edersen et, insanların çoğu Müslüman olmaz, iman etmez ya Muhammed. Bunun Peygamberimizin dönemine göre yorumu şu, o Yahudiler geldi dediler ya, müşrikler neyse, Yusuf Peygamber'in kıssasını bir anlat bakalım sen peygambersen dediler ya, bunun üzerine Allah-u Teala Yusuf suresini gönderdi ya, bunu diyen adamlar inanmadılar. Ne zaman ki bu Yusuf suresini Peygamberimiz okudu vahiy, inanmadılar. İşte ona Allah-u Teala cevap veriyor ona. Sen ne kadar arzu edersen et ya Muhammed, İnsanlar çoğu mümin olmaz. Bunun cevabını veriyor. Niye? Şimdi istediniz benden Yusuf'un kıssasını, bak Allah vahiy etti, ben okudum size. Şimdi niye mümin oluyorsunuz? Niye inanmıyorsunuz? Allah-u Teala bunun üzerine bir cevap veriyor ona. Ama tabi bu sadece Peygamberimizin dönemine hitap eden bir açılım değil bu ayet. Bu genel bir kanun, kıyamete kadar mutlaka insanların %51'i kafir olarak gidecek demektir. Çünkü ekser kelimesini kullanıyor. Ayette ekser kelimesi Arap gramerinde, Ramazan Bey bilir, hoca olanlar da bilir. Bu İngilizce olanlar da bilir İngilizce. İngilizce nedir İngilizce? Much, more, most diye sıfatların derecelenmesi var ya. Çok, daha çok, en çok. İşte bu en çok olandır Arapça. Arapçada da sıfatların derecelenmesi var. Başka dillerde de böyledir. Dolayısıyla burada ekserun nasi diyor. İnsanların çoğu, yani en az %51'i demek. Bu dünyanın dengesi böyledir diyor. Sosyal dengesi böyledir diyor ya Muhammed. Silme Müslüman bir toplum oluşturamazsın sen. Hiçbir peygamber oluşturmamıştır. İyi dinleyin beni, bakın en büyük sosyal kanunları söylüyorum size. Hiçbir peygamber bütün toplumu Müslüman yapmış bir peygamber yok. Bu peygamberimiz de buna dahildir. Yani senin toplumunda kafirler bulunacak ya Muhammed. Bu böyle kıyamete kadar böylece. Şirkle müminlik, kafirle müminlik, münafıkla müminlik beraber yürüyecekler. Bu kirli ırmakla nurlu ırmak beraber akacak kıyamete kadar ya Muhammed. Bu muhteşem bir kanundur. Yani benim duyduğum zevki duyuyor musunuz bilmiyorum. Bu ayeti ben anlatırım. Bazen konferanslara giderim, bazen müftülerin seminerlerine giderim, onlara söylerim. Bu ayet temel prensiptir yani Kur'an'ın. Sonra bir şey daha söylüyor burada. Ayetin içeriğinde bir şey daha var. Velev haraste. Ne kadar hırs gösterirsen göster. Ne kadar arzu edersen et demektir bu. Ya Muhammed, senin hırsınla insanlar mümin olmaz. Senin hırs etmenle, senin isteğinle, senin sevdanla olmaz. Kasas suresinde öyle söylemiyor mu? İnneke la tehdi men ehbebte velakinne Allah'a yehdi men yaşa. Aman ya Rabbi. O rivayet edilir ki, yine bunlar rivayet yani kesin değil ama bu ayetler temel prensip. Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in Müslüman olmasını istiyor. Çok ağır veriyor. Allah-u Teala bu ayeti göndermiş ona. Ya Muhammed, ne kadar istersen iste, başkalarını hidayete erdiremezsin sen. Senin isteğinle değildir hidayet. Benim operasyonumla olacak. Ben gönülde operasyon yapacağım. Sen değil. Ben dileyeni hidayete getireceğim. Ama sen gideceksin. Benim kullarım manen hastadır. Onları hazırlayacaksın, ilaçlarını vereceksin. Ameliyat masasına hazırlayacaksın, narkozunu vuracaksın. Ben geleceğim, gönül operasyonu yapacağım onlara. Senin işin hazırlamaktır hastayı. Asla gönüle giremezsin sen. Bıçak vurdum ben sana oraya. Bak! Bu ayetler muhteşem ayetler. Ramazan beni niye ayağa kurulamıyorsun? Bakara suresinde de öyle söylüyor. Leysa aleyke hudahum. Onların hidayeti sana düşmez ya Muhammed. Senin hidayet görevin yok. O bana ait. O alanıma girme ben. O selahiyetime girme. Muhteşem bir şey. Ama biz ne diyoruz? Falan şey falan şey adamı hidayete getirdi. O ben neye edeceğim bunları? Bu Müslümanları neye edeceğim ben? Peygamber yapamıyor bu işi, bu adama yapıyor. Yani bu Müslümanlar ne zaman bunların bilgileri artacak, kültürleri gelişecek? Ama siz döçensiniz ha, bak siz yaparsanız kafanızı keserim ben. Ona göre. Şimdi ha, o Kasas suresindeki, Bakara suresindeki ayete bak. Sen ne kadar istersen iste ya Muhammed, onları hidayete erdiremezsin. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَى. Lakin Allahu Teala dileyen kimseyi hidayete erdirir. Sen kimin dilediğini, kimin dilemediğini bilemezsin ya Muhammed. Sen gönülde manevra yapamazsın sen. Ben bilirim gönülleri, o gönüllere operasyonu bir şaha ben vururum. Kalp damarı mı tıkandı? Yoksa kapakçık mı çürüdü? Yoksa ne oldu? Onu ben bilmem. Onun tomografisini ben çekerim. İşte burada velev harastenin bir anlamı bu. Bu harasten çok derinden istemek anlamına gelir. Çok. Öyle. Peygamber istiyor ki bütün Müslüman insanlar mümin olsun. Allah-u Teala iki defa sesleniyor ona. Birisi Kehf suresinde, birisi Şuara suresinin 3. ayet. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Ya Muhammed, inanmıyorlar diye neredeyse kendini heder edeceksin, yatağa düşeceksin, hasta olacaksın. Bu kadar arzu olur mu ya? Nedir bu? Nedir? İki defa tekrarlıyor bunu. Yani peygamberimiz hasta, yatağa düşecek kadar, kendini heder edecek kadar arzu ediyor. İşte ona haras de. Bâhi'un nefseke. Kendi nefsini, kendini heder edeceksin neredeyse ya Muhammed. Bu nedir bu kadar? Bu insanlar mümin olsunlar diye. Bırak sen anlat. Sen tebliğini yapsan. Onun mümin olup olmaması seni ilgilendirmiyor. Sen bilgi ver. Bilgilendir. Eğitim yap. Öğretim yap. Anlat. Ha, kulumun gönlünde bir değişim meydana gelirse ben onu bilirim. Hemen derhal hidayeti veririm ona. Sen merak etme. O bana ait. Şimdi demek ki nereden nerelere geldik? Ha, burada bir kelime bizi nerelere taşıdı götürdü. Efendim Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Şimdi demek ki ne kadar hırs edersen et ya Muhammed, insanların çoğu Müslüman olmaz. Bu böyle bir denge. Bu bir sosyal denge. Bu bir insanlığın dengesi. Bu bir inanç dengesidir bu. Olmaz. Olmuyorlar. Olmuyorlar. Niye olmuyorlar? Ve ma teselum aleyhi min ecr. Sen onlardan yaptığın peygamberin karşılığı bir maaş mı istiyorsun? Para mı istiyorsun? Karşılık mı bekliyorsun? Yok. Beklemiyorsun. Beklemediğine göre mümin olmuyorsa olmuyorlar. Ne yapalım? İnanmıyorsa inanmıyorlar diyor Allah'ta. Sen onlardan aleyhi min ecr. Onlardan sen istemiyorsun. Bir karşılık bekliyor musun? Yaptığın peygamberlik görevinden dolayı halktan bir karşılık bekliyor musun sen? Beklemiyorsun. İn huve illa zikrun lil alemin. O Kur'an-ı Kerim sadece ve sadece insanlara bir öğüttür. Sen bu öğüdü ver. Ya Muhammed yeter. Yeter. Şimdi burada bütün peygamberlik ahlakının temel kaidesini de bizim peygamberimiz için koyuyor. Mesela şu Ara suresine giderseniz ma eselukum aleyhim min ecr ineci illa ala rabbil alamin ma eselukum aleyhim min ecr ineci illa rabbil alamin ma eselukum aleyhim min ecr ineci illa rabbil alamin. Şu Ara suresi başlanacağı böyle doludur. Bütün peygamberler Nuh peygamberden başlar böyle gider. Biz sizden bir karşılık beklemiyoruz. Bizim karşılığımızı Allah verecek. Biz sizden bir karşılık beklemiyoruz. Bütün peygamberler bunu söylemiş. Ya niye inanmıyorsunuz bize? Sizden para istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Karşılık beklemiyoruz. Yani size bedava peygamberlik yapıyoruz size. Geri inanmıyorsunuz bize yani. Bütün peygamberin ahlakında bu vardır. Öğrettikleri dinin karşılığında bir şey beklememek. Anlıyor musun? İşte bu peygamberimizin de ahlakında olduğunu burada söylüyor. Orada vermiyor bizim peygamberimiz, orada yok idi. Gerçi orada son sayfasında Şuara'nın böyle bir olay var orada yani. Aynısını böyle anlatıyor. Sen onlardan bir karşılık mı bekledin ya? Bunu başka Şura suresinde peygamberimizle ilgili koyuyor. Oraya bir gidelim bakalım. O ayet hatırıma geldi. Bakalım o nasıl ediyor. Böyle bir şey var orada. Ha burada da bak. Buldum onu. Kullâ eselüküm aleyhi ecran illel meveddete fil gurba. Ha ya hocama rahmet okuz Allah ya Rabbi. Ha bak. De onlara ya Muhammed. Sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim beklediğim şey ne biliyor musunuz diyor Allah. Peygamberim diyor ki Allah'ım böyle de onlara. Senin beklediğin tek şey illel meveddete fil gurba. Allah'a yaklaştıran bir sevgi. Allah'a yaklaştıran bir sevginin oluşmasını benim hedefliyorum. Benim peygamberliğimin hedefi bu. Ama bunu da yanlış anlatmışlar, biliyor musun bu ayeti? Fil kurbağa akraba sevgisi. Akraba sevgisi. Anlıyor musun Ramazan? Ramazan'a bak ya. Ama nasıl mana vermişler bu? Kurba yakınlık demektir. Allah'a yakınlık, Allah'a götüren bir sevginin oluşmasını istiyorum ben. Oh. Şimdi buraya geçelim. Ya çok heyecanlandım ya. Terledim ben. Ağır geliyor. Ayetler ağır geliyor. Yani şimdi sen onlardan bir karşılık beklemiyorsun. Zaten orada demişim ben sana, Şura suresinde senin tek hedefin insanları Allah'a yaklaştıracak bir sevgi oluşacak. Senin hedefin peygamberliğin bu. Muhteşem bir şeydir ha. O sevgi Allah sevgisi. O sevgi insan sevgisi. İnsanlar birbirini sevmedikçe Allah'a yaklaşamazlar. Bitti. Bu kadar. O ayet var ya, o fatıra gitti biraz evvel, Şura. Muhteşemdir o. Muhteşem. Ya muhteşem olmayan ayet de var. Hoca efendi sen de konuşuyorsun ha. İn ve illa o Kur'an illa zikrun, sadece ve sadece bir öğüttür. Bir hatırlatmadır. Hatırlatma. Öğüt demek bu demek. Hatırlatma. Neyi? Allah'ını. İnsana Allah'ını hatırlayacaksın. İnsana kendini hatırlatacaksın. İnsana Allah'ın verdiği nimetleri hatırlatacaksın ki Allah'ını bulsun. Kardeşim, Kur'an böyle bir öğüttür. İnsana kendini hatırlatıyor. İnsana insanı hatırlatıyor. İnsana Allah'ını hatırlatıyor. Böyle bir kitaptır ya Muhammed. Bu Kur'an'ı bunun için verdim sana sen. Sen boş ver, sen anlatmana bak. Hatırlatmana bak, öğüt vermene bak. Ama nasıl öğüt verdik biliyor musun? Kur'an'ımla. Bişim. Tam gidiyorduk hızlı hızlı. Böyle konsantre olmuştuk. Önümüz kesildi. Kur'an'ımla vaaz edeceksin, öğüt vereceksin ya Muhammed. Kendi felsefenle değil, kendi arzunla değil, kendi düşüncenle değil, kendi fetvanla değil. Fezekkir bil Kur'an'ı. Benim Kur'an'ımla vaaz edeceksin ya Muhammed. Biz şimdi hocalar neyle vaaz edelim? Onun için bizim hocalarımızın bereketi olmuyor. İnsanlar kaçıyor dinden. Kaçırıyoruz onlar. Çünkü Kur'an'ı anlatmıyor. Allah'ın kelamını koyduk, gelir. Dur abriye sen kar. Kaynanalar gibi, yaşlı kaynanalar gibi abriye boca. Dur abriye konuş, fazla karışma, hiç mi karışma. Kur'an'a böyle söylüyorum. Biz neyle hallederiz işi? Maturidi ile hallederiz, İmam-ı Azam'la hallederiz abi bu işleri. Sen bırak. Sen abriye dur. Koş. Ne bileyim. Evet. Demek ki bugünkü vaazımız burada bitti. Değerli kardeşlerim, bu Yusuf suresinin son ayetlerine geldik. Tahmin ediyorum bir daha hafta bitmezse bile o bir haftaya inşallah biraz taşacak gibi geliyor bana. Ama çok ilginç yerler var burada. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden, hayatına tatbik eden kullarından eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin.